على آله وصحابته غر الميامين وعلى من سلفهم أو من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ورابط وناصح لرفع راية التوحيد. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته من أماكن شتى، نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أرشتائكم دوكتي هذا مقدمة معلومة لخطبة حاجة سيدنا الله سبحانه وتعالى خوكانكتم وني رويتين ودوى البونغ سيدنا خوكانكتم الله سبحانه وتعالى وني تقضوهم جيبين هندو دوية الرومو سيدنا كانت الله تبارك وتعالى كلمة سبي كمكر مكو يكيرمين مكو شوني على وعود ممجند كلام الله تبارك وتعالى ناري كنون دالمود يكنينج المود مجني على وعود مفيون بهان يند درجل داري إذن ترى الله سبحانه وتعالى شون أن تبين جنان يدو سيوى الهاو دكتان حرم ولا أم ولا قل لجمالك أرشي سيد دون شئي مثال من أنصال من أم إسلام دون الله سبحانه وتعالى دو بشكل دي كتال مكونا ليرمين مكونا نباركي جمالك لنجو مادم أرشي سيد دون شئي لأرى جنة لجوه دين جنة لساواتاق وجنة إسلام عندين تنرغل الله تبارك وتعالى به ملاذا صلى الله عليه وآله وسلم معك صلف هذه الأمة صامي قدون أوني كوية أقوان أقوان دون ديد وليه الله سبحانه وتعالى به ملاذا صلى الله عليه وآله وسلم معك صلف هذه الأمة صامي رندون الإسلام والكتاب والسنة على ضوء فهم سلفنا الصالح قالوا أنا بيدوتتي أردون كهالة سميتي ورشت أيها السلف بيهين العلم قال الله وقال رسوله وما سواه فليس بعلم وقال بيهين جنة الكجوم من بين الأدوم ماشي kala ko wala baadun jiyaka ko yete jamdal ka islam arai ko ido didi joni me wi e rewirmo sel lurri ka die motu e mudum sitali en ani yo en takki e mudum to fatinali en tammu sino ye famu dum don anden allah tabaraka taala ko tagire en ko fi e rewmo dawal makko ngal wawa ta wonde dina wondude la ingol dewal makko ngal ngal o rewiranga ngal jabataake sinahara ngal fawi e sunna melaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam cheikh muhammad bin abdul wahhab rahimahullah ɓe maaki nde tawno julde nde ala laaɓal nde wiyataake julde ko wano noon dewal ngal alda e wooti ndingol ngal kontataake dewal hada ala haddi sawa si shirku naati e dewal bonnirayngal wasi tawi ko bonnata salligi heɓi neɗɗo salligiiɗo no ɗum bonnirta salligi makko no ko ɗum si ɓe wallini nawaasidul al islami ɓe wallini nawaasidul wudu firtayɗi salligi e firtayɗi islam kala ko jaɓi fibaade musidɓe julɓe cedduɓe ɗum hina jaɓa firtaaɓe ko ɗum nofuumu mo haalato haɗay noon e oɗo nokku hannde nde ɗo ñalaande iɗen suɓi yewtere nde tata ko yettintingol haqqille julɓe ɓen tun ko waɗi noon julɗo joomi men ko wi ko ya andintinno andi ko woni tun kasratul umur wal mashakil yunsi l insana kasiran min al ashiya ɗuɗugol piiji ko jokki kon e ɗuɗugol piiji wondi yiilade haqqille makko ɗin hino yettintinnamo piiji ɗuɗuɗi yohana yedik bimana versin adı emudu. Ve nidun kabberimenden ko huturatu irzain nasi bi sakatillahi jalla ve ala. Ko masibu ebone. Ko unikon sinekro on yedi ha vakti. Velki nirbe. Diya beden. Tako velki nirkade ko tikkere tabudo. Takmugol. Welkingol jiyaabe tagaabe ben, sara ko welkingir tabe ko tikkere kabudo on. Bone ko ne dunko. Julho, kana wadidu. Dimana, netto ko takbu, ko velata Allahu tabaraka wa ta'ala kon, mahma kana al-amr. Si netto welkike baudun, falillahi alhamdu wal minna. Sinekko tikki baudun, harai tikkere tikkudo baudun jomi men velki lorrata. Dunko kaida maarufa. Kono non si jomi men tikki, veltare velki nado baudun jomi men tikki nafata. Hadisi kaida maarufa. Idan, netto onko haani takkude, raayatuhu wa hadafuhu, بمعنى الأصنع كنيل رضا الله جل وعلا رأب بلك على سجوم منكم أي ستريكم حور نري فكو مرتة تيين ببن بل وين قولة سجوم منكم فوهن لندي قولة تيين ببنكم هذا هو المعروف كجوم من ويل شرقكم كويل شرقكم شهنر سيدي بفوق مجد kala ka wala joni men welti farano da dongal de wel faradu ka joni men tikkina wo haray fitta lidin burdi dudu de din ko don wel torto ko do si joni men wi inna nafsa la amaratun bi su illa ma rahima rabbi wonki asli ma ki ko boni tun ki yamirta ki amberaka yamirgol ko moki illa nadiran yorana ko duda dun kadi hara ko yoga e seeda be duda wona hara non ti do ti di fala men tappinde ko le tawno julbe ben ye ha yani e mum tanala gam be ma che ha de selludo addinu nasiha sulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. دلا رب ما كلا بريد نوقي إدو جول دلا بنجل جومي من ريدو كوني روغ المحركة في دالي مكو لا بنا جسر مكو من ريدو جنجل قول لترى من ياوي طرن لا بنا نلا دو ريدو قنتي نبهيبا بيينتي نبه لا بنا أرتي بجوك بريدو لا بنا نبه كون نفك مكتدنكم yee toɓe ko lorrata diina kanko e dendangal julɗo fardiyan fardiyan laaɓal ngol mo reedu no waɗɗi ko waɗi noon angal laaɓal ngol julɗoɓe reedu ino waɗinaɓe ko tawta soɓe laaɓananoma ɓe waɗata ma si tawino hiɓe waɗude ɓe laaɓanama ɓe accay ko ɗum si ombugol ngal ɗon damal hakkunde julɗoɓen ko lorra molanaka ko waɗi noon يبي نتنو الله سبحانه وتعالى كالمؤذن نضعو ونضعو في ببن جبود وعجتا نضعو في بأكي جبود نضعو وكجو لرب ونضعو نفانا بهيوي تو خرطاو نضعو الانسرا ونضعو الانسرا حي قوتو عرالي خرطاو نضعو نفكرو الداعية كالمؤذن في المسجد kuduwani anko imnima ko yottinangol jomi men tabaraka wa ta'ala ko wi ina alayka illa albalag ko wa'ima ko yottinangol be amma jagingol bengol ɗum non ko minallahi jalla wa ala jonon so en yii ɓe wiyeteɓe hino askintinna e moƴƴere bal moƴƴere fo no tanjina e maɓɓe hande siɓɓe jangoɓe diina yaafiɓe tenci ra'in hinniɗi yaati waare tinni yidugol sunna rewɓe mum buumi tinni janngugol nefini e weɓitugol cenci mum yaati si tawi ɓeeɗo yiɗirɓe ndeɗo moƴƴere ni fou ɓe yani e bone ara no landi ɗum waɗa tambi ko adi noon tambi no wawa soniri neɗɗo to ugginike laawol himo yaade hakkille makko yalti aka woni yaade ton to sutike naatugol e otowal wongal dogude onkino jogii ko wiyete tambi o sonay yo soni tun ɗum tappi ka noppi uggini ɗon o daroto o darta ko woni wadde kon haa oya feƴƴa ma o yilto ɗum wiyete attambi jama o ugginoto jokka hunde wootere sara ɗuuɗata wattande haqqil si tawi nde ko nde haana waɗede kala nde haana waɗede ke joni men o wii ɓul halnu nabbi'ukum bil aksarina amalan alladina dalla sa'yuhum fi lhayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ko wii ko ɓuri perdude golle ñande darngal ko jogitiiɗo hunde aduna ɗo sikki ko nden jogetee o tinni o wakkili e nden haa o maayi tawi wonaa nden o haanuno wakkilanaani jonno wi alaa ɓurɗo ɗo perdude bil aksarina aksarina ala wasni isdimana ismu tasdil ay afalina alaa ɓurɗo ɓen ɗon perdude perdude ɓen fuu hanndi mo rewaali jooni men haa maayi perdi mum ɗin ko tanginaaji kono rewɗo jooni men yangi e ngal dewal tinni e ngal haɓani e ngal haa maayi kono tawi wannaa ko haani jogaade ko woni jogaade immin tinne tawahino tampi haa hallataka hadithul ghashiya wujuhun yawmaidin khashia amilatun naasiba hikke ɗon taflanaran haamiya ɗum alaa nafore haa no gulli haa tampi haa maayi e yangi immin tinne inne ki yangi maa ɗo fuu ki nafataama fu ko adi noon naano wonano wiireede waɗire noon wonnoɗaa waɗirde ko waɗi ko dewal jaɓirɗee ka jooni men ko ɗiɗi ko al'ikhlas wal mutabaa mo laɓɓinanii jooni men dewal lumdike nelaaɗo ka waɗu gonngal o jaɓantaake mo hawritii e nelaaɓe ñentiniiɓe ka rewgol jooni men lumdike bimana laɓɓinalngol jooni men dewal ngal ngal jaɓataake kaa ngal jaɓete jooni noon ko fii waɗa ɗum ɗo yanoy wonde rentinirde karmo koɓe no waɗani en ɗum ko ɗuuɗi aray enen ko en jokkooɓe ɗum ko ɗum si oɗo wiyeteeɗo amirul muminin umar bun abdul asim rahimahullah si ɓe firta konngol abdoullah bun masud radiallahu anhu ɓe maaki abdoullah bun masud maaki ittabiu wala tabtadiu faqad kufitu onon ɓeeɗo ko jokkugol wiyaɗo wonaa tincugol fuɗɗito attiiɓe arde ɓen timminani on ko haɓɓen jinnon ko salas laada ire littiɗa oɗo amirul muminina umar bun abdul asis ɓe ɗettingol ɗo konngol ittabiu wala tabtadiu faqad kufitu ni ɓe firtangol ɓe wii ɗeppu min haytu waqafa al qawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kaffu wa hum ala kashfi ma fiha aqwa wa bilfajri in kana fiha ahra donko wadde nafoojul ɓe maaki onon arde ɓaawo nelaano e sahaabaaɓe ɓen daree ka ɓen darinoo ɗon haaɗee ka ɓen haaɗunoo ɗon ko waɗi noon ɓen ko ganndal ɓe yaarunoo haa ka ɓe yehi ɗon ko ganndal ɓe darorii ka ɓe darii ɓe feƴƴaali ɗo an ilmin waqafu wonaa faale maɓɓe nawi ɓe haa ɗon wonaa faale maɓɓe darni ɓe innama waqafu an ilmi wa bi basarin nafidin kaffu jonmen o wii qul haadihi sabili adu ila llahi ala basira wa bi basarin nafidin kaffu ko gite sewɓe laaɓude hayno toone ka woɗɗi darniɓe ka ɓe darii ɗon ɗon alaa gite haynotooɓe ka ɓen haynanooki ton e diina haaɗee ka ɓe haaɗi ɗon wo wa bi kashfi ma fiha aqwa si tawii no wooduno ko ɓuumi e ɗum niɗɗiki huncugol ɗum haa ɗum feeñana mofte ɗen والله كان نتيجة دون بريون هي بواي دون بريون هي بهاي دون هاي دون وبالأجر إن كان فيها أحرى لتو من جد نين الظلل نال بتاري بوطالي والله جد هبطنون دي دون دين كفن فرنو حمد دي وقف الهندو دين سي أولم أرودون awa kare dari rewa aliko wadu gol tum non ko lunda gol gandal sala sahabihi umma ko e dari rewa aliko aru gol wada dum ko lunda gol famu ko tata kon ko famu wa be hana sangi rede na suji si tawi kare dari be dari ke wona be fetjani aru gol tin non fetjay nen ko musadamatun lima alayhi as-sahaba ko darta gol bota ko arno be darmi ko libanu yauta si tawno kadi baraji no dum be atto to na kule lim baraji tabu wala shukku aqilu fadlan muslim wonne ma sikayo ko sahaba be buri lerdu de kala sagabo pao ne la don lerdu de dewal ala burdo be lerdu de dewal ka ala burdo be wakila na re sunna ala burdo ekki de fitna do mun ge jawdi mun warta fi islam ye yar yeso turite ko ben dari wada de ya akhi to ke ne jano islam do re tefu min haitu waqaf al qawl jonno dun dong ina jaa ka kede mo fal den arginde sino ye faam ko ko wonde wolde ho karamo ko be ati ben gon nebi ke sab tinan ye du bal aqradu li hadha aw li hadhihi al mas'ala talifat de hetina ni dun defte para ko wola de ki gundo tuya jama o rento giru gol e de do hune fama ko den jokki para ko ben wande ko no habi de hune be terdoya tabu hande ala tangina do no sewi jogi travel burungal bo e dagal hay ta majji be ben puri le re te be dun ne an ko be ta sikari no ne do holora be dun do tawi ko be jogi kon kadi ko hana nartede aremoti aremoti ali tauke inni idha kana rabbul manzil bil dufi dariban fa qul inna ahlal bayti kullahum arqas wa ikawi jong galle den sekki ke jimbiru fatti wo wi ni sama ko den galle ma ko den ko ko amode mo yida wa ren bule wa dam jong galle si fatti jimbe di be ma wona amode ka kurusi kai tanji norabe mokere nen ga kawangal ibe falji para ga falji nai hudu de kaba falji ta dodo de zallatul alim ko zallatul alam karamo ko jo hola di morti ke morti nai tagorne ku sabo se no jogiti wakari en si onkari jo fewali are ubonni kahara ko are ubonni bonnali ara ko bonni jono ko non ce fotay fatam bin yamani radiyallahu anhu demaki kana an-nas yas'aluna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani sharr ani al-khair wa kuntu as'aluhu ani sharr makhafata an aqafi demaki sahaba ka ngarai no lando ne lado ko non nabata al-janna ko non nabata al-janna ko non nabata al-janna gala do sifano de dun ko dubi toda pa ko mi zamani ni ni si mi arino ka gala do mi lanna pa ko ko dun nabatan ni al janna ko mi lanna do ko dun nabatan ni yite si mi andi ko nabatan ni yite ko on sai mi rento to dun do si mi renti ko nabatan ni yite ko e ki ko dun nabatan ni al janna roje di andali ko nabata yite ko dun o moba en ko naborta aljanna kon o nabora ko naborta yite kan o mobi dira ko jilli de kono si tawi ino langi war gol tan le wonan de julgo be idan tora allah subhanahu wa taala nafir wa law won wona be wala ne de kan ala wajhi al khusus e julgo be ko ala wajhi al umum eno karam ko de sappan ben eno di mana ne do fakir ben hande wasan de hakki woni renting gol julgo ben e de do palje wonde takade para kadu ko julbe holade ya be no suba sutta e der julbe ben lattina darna ha je be rento de alde ko do wona wala ne do go wara ko ni wiide kon tun ko julɓe hara annda fayda hay tawiru ma huwa l'islam annda naɓen ko suɓaɓe suttaɓen e nder julɓe ɓen darnaɗa wiya ɓeeɗo on ko laaɓuɓe ɓe moƴƴi ko ɓen si yani ene falje woni ɗum haalaka deƴƴeɗe sabu ɗum bonnay ko ɗuuɗi taw ɓe himni hasanatul abrari ko sayi'atul muqarrabina inda llahi jalla wa ala imana neɗɗo moƴƴo tiggere makko nde rewirta joomi men ko bakkatu wonande neɗɗo ɓattinaɗo ka joomi men so rewiri ɗum joomi men tanko hasanatul abrar sayi'atul muqarrabin ko annonnaɓe gootum al muqarrab no haani feƴƴude albar waɗen misal si tawi neɗɗo moƴƴo immike jamma juuli darɗe ɗiɗi sallinte juuli darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi waltike haray o timmike fi gaya o wakkilte kadi moƴƴa jamma o woodi ko waɗi kono al muqarrab so immike jamma waqtasara ala rakaataini wa arba rakaatin fa huwa muqassirun fi haqqillahi taala hasanatul abrar ko sayi'atul muqarrabin ɓoɗa ko manteteɗo weltane ɓoɗa ko miñeteɗo hele te fof ko dewal waɗi to gandi ɓe yonnu naaɓe gootu hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamuna ɓe fotota ɗinan ɓe rotama ko ɓe rentiman ɓen ɗum ɓayi ɓe wii ko wonɗen soggande ɗeɗo defte natten yimnoɓen imam abdullahi ibnu lmoubarak ɓe maaki al isnadu min addini walawla alisnadu la qala man shaa ma shaa si neɗɗo wowli huunde yo wowlu kaw ɗekkiɗon ɗum no jeeya e diina men islamu ka arana wowlugol ɗum hulta shay an usmidu on to yeccuɗa ɗum on to ɗeccuɗa ɗum ko honto ɗum woni aba min addini si jama on gollitirino ɗum ko wowleteno kon ɗuuɗata kono ɓayri ko wala wala nagol tun lorra e moƴƴa kar mo koy jogo o wi woman asnada laka kawlahu faqada haalak kala wowlanɗoma konngol o wi ko nokkertari mi ɗekkingol haray o wima ya hootu narta ɓurto ha laɓɓintimaade si a waɗi ɗum o yamirima sa waɗa ɗum raɓɓintimmike ka saamugol ɗum ɗon sappoɗen ɗeɗo defte siɗen jogiiɗe ya hennaare siɗen jogaakiɗe ɗaɓɓende ɓayno waɗɗi en ɗaɓɓugol wona en ala ma en annda tagira ɗen e ka diina ko tagira ɗen ko fii en anndu e fii en waɗu woma halaktul jinna wal insa illa liyabudun wal ilmu wasilatun ila l ibada ɗaɓɓugol ganndal ko tanngal yoftorngal e ɗewal ɓeɗo karmo koɓe winnduɓe ko yewte reftingol mofte ɗen ɗiɗo biɗa aaji e ɓeeɗo lundanɗe lundiɗe sunna sunnanelaɗon alayhi salatu wassalam sino ɗo yer defte yahayde sappo e ɗiɗi si tun yo wata wiye ko kaari wi ko kaari wi owolaɗo kon fow e wolay ko honto ɗetta on kidi yaha ndaaroya toon tawti faljere no ton kata ɗetta toon faljaandu ɗettira noon kono wona haray kadi ko on kidi ɗette fe woole inchallah to en fami ko wi aranere men ko al bidau wannahyu anha ɗeɗo yikko ɗum ɗo tunde wola kala ko yowniri bida kun jandi kun fandi ɓe julɓe ɓen rento ɗum nden ko windine ko ibnu wabbahin karmo ko wiyeteɓe ibnu wabbah timmere men ko tahziru lmuslimina anil ibtidai walbidati fi ddin rentingol julɓe ɓen sintugol e fuktitagol ka nder diina windi nden ɗon ibnu batumi ibnu butani ɓe wiyete ibnu boutan tammere nden ko assunan wal mubtadaatu ko dimana ko sunnaji ɗi nelaɗo asiɗo ɗin e bida aji haɓayɗi ɗum ɗin ɗum woni deftere cheikh sukayri aw sukayri cheikh ɓeɗo wiyeteɓe mouhammad sukayri laɓirene woni al ibda'u fi madari libtida cheikh ali mahfud woni masibo ko hawni konko woni e nder sintugol fuɗɗito e nder kaɗo diina jowaɓi rene tahziru sadid min asbari libadat wal aqaid rentingol julgo juulo won timmorde ɗiɗo palje ɗeɗo saaki tande bonde hakkunde julɓe men Cheikh Mahmoud Misri waɗi nde jeyga fiinenen aktaru shari'a ɓi mana saljireji saakitiɗi hakkunde julɓe men ko waɗine ko Cheikh Wahid Abdusalam Bali jeyga fiinenen ko albidaw wal muhdathat wa ma la asla lahu ɓewi ɓeɓe Hammoud bun Abdullahi Matar woni bida'aji e fincaɗi fuɗɗita ɓawa nela ɗiɗi ɓawa nelaɗo on e fiiji wonaɗi waɗe neɗin tawi sa ɗaɓɓitiɗe yantaɗi kadi ɗetta siw sira men tawi no waɗe ko ɗum ɗu woni e nder mayre ɓeɗo Cheikh Hammoud bun Abdullahi al Matar jettaɓirene woni alzawajir an ibtiraful kabair imam ibnu hajar al haytami woni rentingol julɓe ɓen bakkatuji ñaniɗi eɓe poccoɗi ɓe waɗe nder ɗum mujallaɗi ɗirbiɗaji ɗi mana bakkatuji mawnuɗi tunɗo fo fala e nder makko tawi julɓe ɓen no hani rentade ɗum hande sa janggi deftere nde a nani waqi'al muslimin a tawa ɓurɗi ɗuɗuɗe ɗin julɓe ɓen ino wuuri ɗe mai tawi noon ko alzawajir nde wiyete ko buppugol o gandi no jeeya eko nelaɗo gondinirte e tertagol kala ko nelaɗo tawata haaɗi e muɗum wa zajara alzajir woni guppugol sikkina e goɗɗo waɗu ndeɗo hunde ɗiɗo noon julɓe ɓen ino wuure majji ɗuɗu sen janggi deftere men e yeeyi ko wona noon hikkiti noon ahkamul janayise wa bida'uha Cheikh Mouhammad Nasiruddin al Albani nde ɓe waɗi fi ñawre pour e ha gasi ɓe waɗu ka fet ka sakkitorde deftere bida'aji sincaɗi watta e nder fi oɗo pour e waaliɗo gila noon kaw feɗɗini ha ñande yimɓe makko waynodire makko bida'aji waɗaɗi ɗo fof waɗan ɗum de ɗi mana feccere fayde deftere sakkitinde si fiire julɓe ɓen andu ko honto lettete ko honto haalete fayi e yi Oumar bun Abdul Aziz wii wa fe ɓuumin haysu waqafa al qawm haane kaɓe haaɗunoɗon kaɓe haaɗunoɗon ko sunna on waɗugol koɓe haalano ɗon ko naddugol e ɗiɗa o hikkiti noon almadhal libnil haj ɓeɗo kadi ɓe waɗi deftere findingol ɗum bida'aji ɗuɗuɗi hayso tawi karamo koɓe hino inna ibnul haj himo mari sandi haatu muhimma kono himo mari kadi mo atazat kasira hiɓe findini ɗuɗuɗi hiɓe yani ɗuɗuɗi kono ahlu sunna wal jama'a koɓe jogiti koto sahabaɓe wino kon Abdullah bun Masud wattino ɗum talibaɓe mum ɓe inniɓe khudul haqqa mimman ja'a bihi wa in kana baghidan wa ruddul batila ala man ja'a bihi wa in kana habiban ɓe maki jaɓane goonga kala wowruɗo goonga jaɓanemo haysihimo metta on ta salo goonga fi makko ɓe maki ɓettu kadi meere nde alda e bindol damilgol jonni ta wowruɗo on ko welatama o haysine yiɗimo ta jaɓir goonga fi kaarino mana ta jaɓir meere fi wowluɗon no wele wata ruttu goonga fi wowluɗon no mette hara e hiɗi hadi hiya alqaida almarufa illa salam wana noon kadi hikkiti noon tasfihu asa'i lmuslimin qable an yatiya yawmu ddin moƴƴintingol palje julɓe ɓen atto darngal darade hulɓinike ha koye nden noon deftere no wonne ndebduɗe yewtere men nde moƴƴintingol palje julɓe ɓen atto darngal darade ko waɗi noon hulɓinike ha fayda joni a ronka sendidirde moƴƴere nden e bonen honto woni ko waɗi noon sa majjama moƴƴiɓe ɓen honto yirata moƴƴere nde satta yiwde ha ɓurti nden noon deftere ko waɗine ko Cheikh Mouhammad Yasin ɓe wiyete hikkiti noon ahkamu al mawludu fi sunnati l mutahara Cheikh Amr Abdul Munim ñawore ɗiɗɗo ɓi mana jibinaɗo on ka sunna nelaɗo on hara ko ɗon tun haadete kala ko nelaɗo waɗa le boobo on hara en kontali ɗum nderkon ɓeɗo deftere sappo e ɗiɗi sen hooti e majje en daririɗe hakki e laaɓal reeɗu en yeeton palje julɓe ɓen wuuridaɗe hara le artiɓe ɓen rentinino ɗen ko ɗum si tawi alhaqu la yurafu bi kasratil fa'ili goonga wona ɗuɗugol jokkuɓe andirte goonga ko bingol sendugol andirte hitan ina jeeya e ɗeɗo palje ɓe karamo koɓɓe waɗi tambi ɗaɓɓugol weltingol ɓeɗo yimɓe e haajuji maɓɓe ɗi hara jomumen sikkay ɗon ina jeeya ko ɓuri himmude kajomi men tikkinte hara goɗɗo weltinama wowrugol senande kawlu jour si neɗɗo wowla ni neɗɗo senande wowlanaɗimo ko woni kon hara innama talaba ridahu ko ɗaɓɓi ko wataw tiggu koyo welto hara noon himo felliti ndeɗo senande tikkini jomi men ka ɗum ɗo noon no jeeya ko ɓuri sakitade hande julɓe ɓe alkadi si goɗɗo dari ke yeeso bani adama tun o wowli ko ala kon o wowli ko o waɗa kon o wowli ko fewdaki kon haray talaba rida haha l insan wa talaba bi rida haha l insan sukkira bi haha l insan ka jom men no weltoro fenande o weltorta fenande ɗum ɗo hina jeeya ko sakiti hakkunde julɓe ɓe so ɓuri hulɓinade kon ka sakiti kon tikkineji jomi men ɗin kawna faggitede kon hara ko fi yo yimɓe ɓe welto koye i haa juuji ɓolonda ɗi wonɗe waɗde hakkunde men enen ɓeeɗo julɓe hara no laaɓani en poyi wonɗo waɗde on no woni waɗirde men jomi men weltorano neloa ɓe yiɗirano ɓe waɗirano noon kono wiugol simi yahaali naba ma yaahi muskila o fof ko ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum jotini en sennidirgol soñe e soñe colli fiyen sennidir jemma e ñalorma fiyo e sennidir taguɗo on e tagaɗo on ɓe naɓe gootin yaahi hoore kaɓe koɓe gootum ɓe naɓe gootum ɓayi hiɗen andi salaf o wirɗen salaf ko nelaɗo e jokkunoɓe ko nelaɗo jokkuno kon wiyete salaf alfuruɗu mufaddala ɓeɗo ɓe jaɓatano notade noddandu jogganguen dabde sunna ɗe marɓe wonde gootude munde sen fala wiyete fow rajulun min assalaf mutabarun wa muktamanun bi dinihi o notata ko noddandu ka jomi men lundete o jooɗo ɗon siwelsingol bani adam owe ko ɗum so cheikh albani ɓe addi ka adabu zifaf maɓɓe ɓe maaji ɓe waɗi damal tarku ijabati addawa allali yastamilu alayha almaasi yo julɓe ɓen terto notagol ɗi noddanguuji ko an andi ko feera ko an andi ko dennabo ko an andi ko hinde ɓoɓo ko an andi ko faatunde ko an andi kala tumbodiral tumbodirtengal si tawi jomi men hino yedde he ngaal renko tawede ɗum sabu jomi men waqad nazzala alaykum fi lkitabi an ida sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayri o wi si on waɗi ɗum innakum idan mislukum famal farqu idan bainakum aina alfarq nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe woni alqudwa li hadihi l umma an ibne abi talib radiallahu anhu wimi defi ñameteka suudu aminga fatima ɓiɗɗo helaɗo haɗi tonginoma ko adabu zifaf min noddi nelaɗo fiyo ɓe arɓe nafo nelaɗon ari ha hewti ka damal fokkiti laatugol ɓe hayni meɗen wendi rido hum ka nder suudu tawi gurrido hino waɗi nandollaji photoji kulloy nelaɗon tikki yilti natali ka nder suudu ɓiɗɗo maɓɓe on e yetiraɓe maɓɓe ɓe hooti ka maɓɓe ɓe natali suu ɓe wiyali kadi ko ɗum ɗo haɗimi nata ali e fatima wi en bonni en halkike jokkitanɓe ɓeeji nelaɗo mi wi nelaɗo ko ɗum haɗi naton ɓe maaki ono mon yaali ɗi nandollaji ɗaɓɓa ka nder suudu mon mi natata e suudu ka ɗum woni ɓe hooti ɓe taƴi ɓe yitti few nelaɗo ari non on sawi natinaɓe enen enen ka wona ɗen nondede ton ɓurɓe ka ɓura ɓuuɗede ton na ko jinɓe sappata ha ñande wi waynodira woɓɓe sa woli ɓenna ko hikma wata tagi hen ɗan o gandi ha hande ayna jibo be ronko famude ko noni entan be ronko kadi andude ko noni jokka golla andi fa andal wo dawa fa na nyaawu bi ya al hukmu ala shay'i ko juz'un an tasawwurihi nyaawu gol ma hunde ko gebal hollu gol da andile sa annahu dawa fa na nyaawu ko noni entan sa andi entan ko on nan jokkirte ko do si tawi taqbugol ko welata bani adam hara joomi men sikkay ɗon nelaaɗo lundete ɗon ɗum no wona moƴƴere julɗo fokkituɗo tawoyde joomi men fum kamɓe ɗiɗo ɗum ɗum no wona njooɓa ko ɗum si aya ya ayyuhannabiyu qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata adduniya wa zinataha haa ka ayaje ɗen gasi ton wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu waddara alakhira haa ka ɗen ɗon gasi ɗon fayɗe jippike nelaaɗo mootidirno ɓeynguuli murɗinɓe fokku maɓɓe ɓe janngani ɓe oo ɗoo aaya ɓe maakino wata gooto e mon hawɗu e ko mi janngiɗoo kon e mooɗon jumma men aicha inni fuɗɗi wolde tun ɓe maaki laatatamiri ya aicha hatta tatamiri abawayki wata hawɗu dey wiigol a wonay maa ɗum a hootay ka moon e ko joomi men tettini kon yewtaw diisinoɗaa baaben maa e yumma maa ko onnu ɓe wiye ɗum jumma men aicha inni dari wii ya rasulallah afiika astamiru abawayya ya rasulallah ko fiimon mi diisinoto nenan e baaben ay ko joomi an wii mi diisinataa ko nenan e baaben an e ko fii ko joomi an tiɓɓini wandi ko mi watta ko bal ahtarullaha wa rasulahu wa dara al akhira ɗum ana mo mi lanndoto ɗum nela ilanɗo nenan e baabengal ko ɗum ɓe wii e aya mo joomi men keppini wiya waɗe watta ene ɗen mari ɗo mawɓe tedduɓe ɓuri aboubacre siddik baaben yumma men aicha e yumma men aicha wo mi diisinataa ko baabengal aboubacre mi lanndataa ko mo ko wii mi lanndataa ko nene an ko wii e ko joomi men keppini wii yo mi waɗu kon ko waɗugol tun mi watta sikkiren anndimo men aicha ha wiigol saa siɓe ɓuri en ko jokoyaagal kaa e lanndataa ko siɓe ɓuri en sabu wiigol siɓe ɓuri en ko anngal timmugol hakkil no way tawi a wii hannde o ñalorma ko ɓuri henti so anndi ñalorma meedu hentaade kaa joo siɓe ɗo suɓorini koni haanden jogorde ko joomi men cippini e men kon ñalaaɗo yottinani en en alaa diisondirteeɗo ɓuusi waɗete maafi accete fayre yimmo men aicha ko ɗum holli en ɗo jooni noon ɗiɗo piiji ɗi jokkuɗe wono toɓɓere nde tawatano soojude soñi en haa piiji ɗiɗi musidɓe ino lorrude en maa piiji kati hinde goobo ɗum no lorrude en feera feeraaji men ɗin iɗi lorruɗen faatulle men ɗen iɗi lorrude en dennabo e feera e faatunde ko heɓeten enen julɓe fewndiiɓe hannde ɓen waɗen haa yaltoen hara joomi men sikkaali nelaaɗo lunnaata no ɗuuɗi tasino woodi taw jibinaneɗaa boobo jokkaa haa yaltoya ara joomi men no welti nelaaɗo lumndaaka suuta heɓaa haaji jombugol jokkaa haa yaltoya ara joomi men tikkaandi e on feera maa ɗon nelaaɗo lumndaaka e on feera maa ɗon ɗi feeraaji kadɗi ɗuuɗaaka me'en siɗɗo maa waaloo feƴƴina jokkaa ɗon hara joomi men tikkaali haa waynondirɗaa e ɗum nelaaɗo lumndaaka haa waynondirɗaa e ɗum ɗi faatulleeji ɗo kadi en ɗuuɗiraa kadi kaadi ɗuuɗi fayi sen ndaari ko wonɗen waɗude kon en tawoy ko sariya o wii kon en nokku fof waɗɗen ne mbuusu haɓɓuɗen haa yoori sirkuɗen ko faalaɗen kon nokkuɗen hebbuɗen jokkuɗen ɗum wona fayɗe ngalaa hay jillude e ngalaa hay ɗettude ɗaa wattaɗaa ko nokkugol naa haa laaɓa wiya ɗum waa taa yaadude ko fewnii kon pukko non ko faala ko ɗum sinelaaɗon ɓe maaki ina jeya e ratoyteeɓe ñannde darngal ta weendu kaw sara alladina baddalu ba'dahu wa gayyaru kaa tabita ɓe maakee mofte maɓɓe ɗe yimɓe ara e cuuya yarugol ka weendu kaw sara ara ɓe mari alamaneji salligi no jalbino laba ha malaikaɓe yawna mo yarataako sakkoɓe hara koɓe dental ɓuɓungal nelaaɗon ɗum aaninaɓe ɓe fewta jonno nden no yarabu ummati ɓeɗo koye moftan nden ɓe jeya ɓenni wata ɓe yaru malaikaɓe mbatta tongol wiya muhammad ka hewɗa ton annda ko ɓe jokkuno haula ilaytu min ummatika li annahum baddalu badaka wa gayyaru ka iwɗa ton annda ko ɓe jokkuno ɓe gaccintinni tumno dina ma kan iɓe hibbadi eɓe nannintinneɓe faaminaɓe sallitaɓe dina ko addunoɗa kon qurana e sunna baddaluhu wa gayyaruhu ɓe ɗetti goɗɗum goo ko minen non wonno ton ka iwɗa ton ɓeɗe nganndi nelaaɗon ɓe maaki ɓe ronku koɓe waɗa ɓaawo an sina wattitugol ɗitta komi addunoo kon ɓe rewira jom maɓɓe koɓe addi kamɓe malaikaɓɓe wiya ko noon ɓe waɗirno nelaaɗon ɓe maa kami torike on walliteeɗan fa tuhqan yo allah on pottinɓe yurmene munne ya ihwan mbiɗa waɗaka barki kaɗuno waɗa barki ko addatama on anndi ko ɓuri hulɗinaade fo ko neɗɗo yaade haa sañjinoo huunde lutta hennda golle nden fuutoomo ndo no muusa hara on siɗi kañum immoto anna menen ha menen ko yiite ɗum men ha jimɓe aljanna mi yamen ndaata ko tawi men sañjinaaki o si naataali aljanna hara ko seeɗa sunii kono immuduɓe ɓernde tew ko aljanna mi weera sabu komi joginoo kon wiyata ko annduɗaa kon foppu ko ñolɗu nafataa hammu to potto naato ɓen naata ɗum ɗo no lorra ɓernde ɗum ɗo no lorra yanngiiɗo ɗum ɗo noon haɗii ɗum ɗo wo si tawii en jaɓi ɗoyinorde qur'ana e sunna sarana qur'ana e sunna e la inna wajadna aba'ana ala ummatin wallinen ɗum to wa ida qiila lahum ittabi'u ma anzala llahu qaalu bal nattabi'u ma alfayna wallinen ɗum to innama nattabi'u wala nattabi' koyen jokku haa ɗen kadi kaɓe jokkuɗen ɓen haadi ɗon on anndi noon goɗɗon nemataa nde toɓɓe ne wiya waɗay ko nelaaɗo waɗunoo kon yerko ɓe waɗunoo kon haaɗa kaɓe haaɗunoo ɗon o o heɓa ɓuddu haa o maaya ɗon anndi o heɓataa ɗum kaɓe sikka ɓuddu heɓotoye ɗum to oe wallahi laawol aljanna wanaa samaroore ɓenndune nde muytataa ɗum mbatta ndiyam laawol aljanna ko mafrouse ndil aswar mahfouf ndil makaris ko bulle wallinaa e maggol koko mettata wonkii tunngol howiraa ndeta naata ton hara e soñjike ko yoni mo wii noon ɗum heɓoray nii ara o sardi ala ɗum ɗum ne ɗon toɓɓere wiyeteende bid'atu subuhi si boobo jibinaama ñannde heɓi ɓalɗe jeɗɗi bid'aaji wonaani waɗeede ɗon ɗi hiɗi ɗuuɗi haa hiɗi ɗuuɗi haa aadaaji mum ɗinno serti a yaha e nokkugooɓe nawnon naamu mon ɗo ko onno ɓe yiwrama goɗɗum yaha nokkugooɓe yiwrama naamu sertuɗo mbiɗaa wonataa gootum ko sunna tum wonata gootum mi sikkigira nelaaɗaari juuli nayi fanaade feeni ɓe acci en ɗo ɓe meeɗaal sippaade leydi ko ndi woɗɗitii o ko ndi waɗi o ɓenna julnu en ɗon darne wiyon onon ngaa fanaa ko jogu sikki a habbira tum waɗaanay kaar ɗon annditii hon ɗum o woni gootum ko ɓayri ko gooto addi siko addaako woni iwri ka sertaa haray ko maaɗum kadi serta sen jokkiino nelaaɓe jombiri noon e lanngataa ko honno woowirɗo kaa e lannuto sen jokkiino nelaaɗo denniri noon e lanngataa ko honno woowirɗo sen jokkiino nelaaɗo jokkiri mayɗo noon e lanngataa ko honno woowuɗon en waɗay ɗum sabu aray fof ko gootum ka arabu ɓen sarɗinana goɗɗum e ɗi enen bale ɓen sarɗinana ɓen goɗɗum e ɗi ko ala haddin tawa idan ina jeya e bid'aaji ɗi tawata no gasa ɓuy suusataa wowlude bid'a moobo ndirgol ñannde balɗe jeeɗiɗi innugol boobo ɗum ko bid'a ɗum naa makruhu de ko bid'a kaman de sey honno wobbe nay meden jabi sa mo biiri wobbe rewbe jillo biiri don haray tunno wana bidano ikhtilatu ar-rijal bin nisa'i fa lil abal inna ma huwa muharrama tunna bidano de jilli jirgol wobbe rewbe tun kala ka wada wana bidano sabu jonnen e rewir sa mo jilli jirgol e ko woni bid'a kaka gokko wa huude harano rewirde nden huunde jodi men sa jillindiri worɓe rewɓe ɗo e feera ma e dennabo ma e fatunde gollalngal ko ngal haram wona bilangal wiyete nowa si tawi a daasi ɗo conci tetti tengol e holɓundere men goɗɗo to sawide yuɓɓitugol conci ko bid'a yuɓɓitugol conci ko haram sembugol waare wona bid'a ko haram لأنك لا تتعبد بالحلق إنما تخالف الخالق بالحلق فمخالفة الخالق حرام تنك قرار من عبدانه بس أنا أقول لنا يعني كل موضوع يرقم الهي نعمل بالجيك يو نور دا شيك من ايك من دنك ولا بأسود ورد بفو انت روض من ولا بأسود دفا نعمل بيهو ولا نتيه نعمل نعمل بفالة حرجي يدفا sakko ke gukkonira ko ɗum ɗon woni bid'a on na goɗɗum go dey ko noddugol ɓeɗongol nden ñalande moɗidira ɓeɗon woni bid'a on siɓe moɓama nokkungol ɗum ɓe jilloniri haray bid'a e haramu tumbotiri gasi wona rigol mena worɓe rewɓe jillonirta ɓe 10 heures kadi haray men waynondiri on ɓoy mawi won ɗon ha 10 heures هذا أمر من عندك تنكو أفعال وانت جبت من ربنا هذه الجهة فانك لفعال هي جري وغير نجري إلا أن كنت هذه يا أخي بحقنا لهم هذه الجهة لسأل من قبك الله من جبنا نام صوبه من نيمو إبراهيم لو تكسوك مكتب بيدا نقف جبتنا بلا النار مكتبين الرؤية يتن قنبوانا ko ɗum ɗon woni bida o jenno nde moƴƴa cheikh amr abdulmun en demaki wa minma yandari tanbihu alayhi fi hada almaqam man tashara bayna galibi nnasi min alihtifali bilyaumi lsabihi min wiladati lmauludi ala tariqatin mubtadi'a wa sabilin lam yarid lilshari lhanifi ma yathbutu lnadabu ilayhi au hatta ibaqatihi wala shakka أن اختصاص يوم من الأيام بالاحتفال خصوصا إذا كان ذلك على سبيل التقرب إلى الله يلزم دليل شرعي معمول به من الكتاب أو السنة الثابتة ومن ثم فلما لم يرد في الشرع الحنيف ما يدل على استحباب اختصاص هذا اليوم بالاحتفال أصبح الاحتفال به بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإذا أضيف إلى ذلك ما يقع في هذا الاحتفال من مناكر ومخالفات شرعية زاد إثم فاعله أي نار قوت في مؤمن درا مهرة جل درا المخالف في أرالي أرك بلا طولة في قوت جل ما بدعة أول في بدعة وإثم ومخالفة bida on ko lundagol kono jillinirgol worɓe rewɓengol ɗum ɗon koko harmina bida wiyete ko ɗum siɓe fatina jeha ko hannden findinde ko ko saaki hannde hakkunde yimɓe ɗuuɗuɓe timmorde moɓidirgol yimɓe ñande balɗe jeeɗiɗi jibinede fay kunku naɓa ɓe moɓidiraɓe laawol sincagol ngol tawata meeɗali jolde ka saria fewno ko hollata yiɗede ɗum ma ɗum hay dagagol ɗum meeɗali jolde wo sikki ala hertinalngol nde ɗo ñalande balɗe jeeɗiɗi moɗodirgol yimɓeɓen fi innugol o ɗo boobo tentini noon si tawi a fiɗi waɗugol ɗum ɗo kadi ko weltinirgol joomi men wonɗa waɗirde ɗum wo ɗum ko si tawi ɗum a fiɗi waɗugol ɗum ɗo no haani waɗde ina ƴeya e nder dina kan waɗɗo kono addugol dalil sari a yankojo gollitira noono ko konɗa waɗde ɗo wiya nelaɓe sahabaɓe waɗi ɗum ɗo on sa heɓi dalil sari mamulum ɗi kono ɗum ɗo ala ɗum hara ɗum no retta min alkitabi e ka sunna athabita na sunna bimana daifu kadi na ko baketenelaɗo arana kamɓe maki woko gila non awa laruden tawden fayri jalalika sharia ko hollata yideede hertingol nedon nyalade moofi ndirgol yimɓe ɓen fi mayre awa en yii moogondirgolngol nedon nyalade wonti bidaa koko sinca wonon kala ko sinca ko majjere kala majjere na ɓay joomi mum naadoya ɗum yiide en faami jillodirgol worɓe natal ɗo e rewɓe natali ɗo bira haaji wiigol aadaji ɗi tata gotanɗa kaditta natal ɗo ko noddugol ɓe ngol tumɓe jonoɓe habbo defeɓe ñaamangol ɓayri to a finta ima malikoɓe maki kon kala fincuɗo ka diina ɓeydi ko nelaano waɗaano o yii ɗum no haana waɗeede haray o feni o wi nelaaɗo jampi no feññinaano ɗum ɗo kankon feñi ene nelaaɗo jibinanaaka hiɓɓe maɓɓe ɓen jibinanaaka sahaabaɓen jibinaani ene si tawno moobugol yimɓe ɓen defana ɓe jonnaɓe ɓen ñaama ɗum ɗo no jeanoy ko wentinta joomi men nelaaɗo suuɗayno en ɗum si en wi ɓe suuɗataa en kono en waɗay ɗum enen woni si hon ɗum hadi yonndinore limaaɗo alaa maɓɓe ko haydu waɗɗafal qawmu haaɓen kaɓe haaɗi ɗon ati wosi en ɓeyɗi ɗon kadi lundanɗe ɓe tawte no jillondire ton worɓe e rewɓe e tappugol jimɓe e heɗagol musique e soro saraare e ko nande muɗum woɗo no on kiɗi peyɗiri wo ko non woni ɓeynorde bakkaɓu si o haaɗi ɗaan ko mbiɗaa bakkaɓu mbiɗaan tumo jogii ɓe nganndi ɗo wiyoɓɓenga menen min mooɓay tum bimbi law kadi haray diger min waynondiri ɓeeɗen lanndiɓe dalil addugol haa e diger noddugol ɓe mooɓa ɓe sendindira worɓe rewɓe hoɓɓe wii ɗum nelaaɗo ari waata waɗde ɗum hara jillindiraali ɓe si tawi ɓe waawno ya ahi terto labbingol ka diina goɗɗum imamu chafay ɓe makiman istahsana faqad chara'a kala labbinɗo huunde nde o yii ka diina o rewiri joomumen o woni sar'inowo timmo hakkunde makko e joomumen no joomumen noon haanaa wonde sar'inoo wonaa sar'inoowo ka dow leydi ɗo ɗum foddaa e maaɗa ko wano noon wohino jeya e ko tawata no saaki hakkunde julɓe ɓen fo ko tawata hannde haajuuji woni al asraru saaqita haajuuji ɗi tawata ko jaasuɗi yanndi ɓewu ko waɗi noon ten anndi nootagol noddaandu feera ko waaji kono nootagol noddaandu feera ka joomi men lundete ma lundaade joomumen ka woni noo harmi ɗiɗoɗin ma tumbindiren ɗi si on kiɗi noddaama feera nelaaɗon ɓe maakiman du'iya ila walimati ursin falyujib kala noddaaɗo e feera yo nooto bal abdoullahi bne umar wi wa man lam yujibu faqad afa abal qasim kala noddaaɗo feera ko ronki nootaade haray o lundike nelaaɗo o o yii nootagol feera no waɗɗi abu ayub al ansari si refirdanen imakuuji nelaaɗo o abdoullahi bne salim meeɗi waɗde feera tawi abu ayub al ansari no wuuri o noddiki ɗuuɗude o yehi haa koye abu ayub al ansari o wi miɗo faala ya nooto ka feera an ñalaande kaari abu ayub al ansari wimi noototo o ari abu ayub al ansari heewti tawi miɗen jooɗi ke moƴƴa heewi abdoullahi wi abu ayub al ansari feɗɗi nder wona nder o ari o ñori rido on o wi yo naato ɗum o tawi men ñannde jaka abdoullahi no ɗaɓɓo e corki holjini maadi nin fof nanndi o suumugol fii suumugol ayibeeji maadi ni abo yub al ansari ɗugdini yimandin no holtina fin yiltiki dari wiya abdallah kombonaaduma e ɗum annda nelaaɗo kadi ɗum ɓe maaki enen ko en julɓe en yamiraaka holtingol maade na en holtin kaaƴe hon waɗandandi maade lije o wi e ya aba ayub al ansari miɗo anndi ɗum ɗo moƴƴa kono hannde on ralaba min ni ka sonnaɓɓen foolinni hannde waɗi minni ɗum ɗo ko tawata hannde ko eno jarri bora ko sonnaɓɓen foolinni waɗi minni ɗum ɗo abu ayub al ansari wi wallahi ya abdallah ɗi meeɗaali sikka sikkitaade maami tanjino si tawi an ko a gorko mo ɓeygu mum foolata waɗina ɗum ko anndi moƴƴa jaana hewti ɗon ɓeyguma foole waɗine ko annduɗa nelaaɗo haɗi a hewtii ɗon o ñaaɗi ha ويا عبد الله جل هند هاني مايا لا أدخل لك بيتا ولا أأكل لك طعاما. فإذا بطالته وإن كنلا رحدي جل هند هنا تتصور بغضا هاني مايا من يوم ثانية متجدفع لك صور ما هاني مايا. أنا أبو أيوب الأنصاري كمتشدد هنو لأن تأتينا أنا شكوك من هند وديريني ووليني كنت في هنا نفسي كنت مواني عرفة كمتشدد كمكسر تا أبو أيوب الأنصاري وشن كيف أبو موجود لا أدخل لك بيتا ولا أكل لك طعاما نعطو أن تلدي أيشو أنالو سود ما من هذا تفا نعم تتفا لك ما من نعم تا فإذا بفولة الروم دولا نلابا فإذا أقول أنه ماري كان دولة هو زمن من مجيون كي قال لي تا هذه في كجامة إذا ماري حكي لك وفجر ما كون قد بوان عربي غوركم يوشير قاوتون وبوكل نجوكي على أنا فور يا أخي جميع مني أنت مسؤول والرجل رائم في أهل بيته ومسؤول عن رعيته أنت أين نابه وأين نابهم أرجك ما هن أين إرتاح وأين نابهم فرني ما فقبل وني يساوني باو كن أين إرتاح سوى أنت مسؤول أمام الله تري إن جاء قهانو دن وطن بحقل إيدو هاجوجي wana diwareda feraji itawata jimbe tapete maji sen musical jodi ya hay maji worbe rewbe pentibe ya hay maji lundi be jomi mu ya hay maji soro sarare ne ngaron kay andi fida fikka kun kuma dangal fokkita sabu nokku jiba ta ko ha hewo to ci dangal fokkita jomi mu yi أيهم من ينن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث بالفوضى جيبوا دنو ترى شكا كافر ان لم يكن جوجي جوجي لان دار دا جاهلي غوتي ان تاهم تكيو سوت ترى كن اوكو ليراني ني اينو رند ور بيرو غن كالمو ليرا ان بير رو غن تنسي هور مون ان وادي بار بنجي تاي جوجو من هيكيتي نلا دون ده ماكي كالا دبو Loti do purni yanti kasudu mum Orevi e warte de heti dangol matongol harai ko wakto zina Tahia zahia Adi so me ngani mogo janut Paranayen Wande ma Ye wul har kumanavi Nela don de maki Ayu man raati nista farat Fa man rat ala qawmi liyajidu rihaha Tahia zahia Kala debbo urnido yalti katudum yalti worbe be hebi bangol makko ngol kayati ko sinudo to non koro be julbe be ngedi be julbe be ene ndi ti bol du wondu wadde kayati do ko ene be ko yuga ka tammu kutti wadi do sina gadi ni be hota kaka ka legi be yalti be gadi ni be nati konta do ni na ka juri julbe be konta do ni yalti be kaka juri julbe be kono karo mo ko tambe maaki wasi neɗɗo wattini ke lundade jomumen fi haaju mum fi feera mum fi dennabo mum wo haray hira jaati ha ko adi noon allah yettiri jomima yendugol mo siko ɓiɗɗo yeddirɗa jomumen ñande o jibina woɓɓe ne jokki gila ñande tagaa fiyabu wolliɗo ronkunegude hango suɓe o jonneta koye a yettumo ñande ɗum yettete moƴƴi siko ɓeygu ko wana noon wotay noon en ronku faamude nelaɗo ɓe maaki konngol gootol neɗɗo hino wowlangol timmorde sikkere joni men ngol gugoyomo ñande darngal ka heriide ko yata duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wo fama fa kayfa bi kalimatin fa kayfa bi laylatin kamila si tawi konngol gootol sikkere jomumen no gugo neɗɗo nderiide duuɓi capanɗe jeeɗiɗi onɗum faamuɗen dariɗo waali e hoore koyɗe mum jillodiri worɓe e rewɓe misinga tappa hani haa weeji fi sakabillah o tonto bakkilo ɗo kono ka galleji julɓe ɓen ndi feeraji ni wande sikkude kono ɓe inni wo en hanuno wowlude seeɗa kono joni nden hani wowlude moƴƴa wo ko ɓuri hulɓinaɓe kon joni rewɓe guumiɓe ɓen almuta hajji ba ɓe naati e bana on te amay joni te imay te hay ta music di ni watte don ka feraji te na ko gore an zomba no di sinni te ape ama ko mi nyanga wona jombede hande duwa daron ko de tawede dum kono sama ay no tawa ta note kabi ala be maji wo ba o to jahiliya hari debbo ma gorko marɗo haaju ka mum keddungal maɓɓe ngal no haɗiɓe fukkagol ama hakkunde yimɓe ɓe masjide ɓen hatto islam wona julɓe ɓen dey wo hari kamɓe koɓe anndira koɓe yahay ɓe luwoya yimoɓe ama ɓen ɓen ara naata tappa yima ama ɓe jooɗoɓe naara kono kamɓe ɓe anndira noka ɗum wo jooni noon julɗo ɓen kañum yehi haa tawi ko yawluwa tappoɓe ɓen kañum wona amoɓe ɓen tanani koɗoni ɓeɗa har ganata majjuɓe ɓen hari siɓe heeɓi haaju ɓe noddi goɗɗo ari yo tappu o yima koyeɓe jooɗo ɓe ndaara o tappa o yima o ama koɓelaye ɗon kamɓe ɓe faala on ɗon ɓe faala kono joni noon julɗo ɓen kamɓe si tawi hewti koyeɓe luwoy ser musical o ɓe luwa ka fawe se kawaye ɗon fawowo kaɓe ɗon jooɗo na fawno momo ɓe faala ɓe daroɓe ukko jaman huɓaɓe ɓe wirto ɗon ɓe ama haa ñande ɓe faala woko ɓuri hunɗinade ko rewɓe bumiɓe ɓen no ukkade e libaraji joni ka feeraji almuta hajjibat jedde moƴƴa walakad kanat il asrahu fima mada la yarkusu fiha ahadun illa raqiba wowakanu ida aradu wasa imraatin khaliha qalu da amila zayi raqaba wowa amma al ana fal kullu yarkaf hatta almutahajjibat waarrijalu aina antum ya awliya al umur adhahabat ghiratukum ala aradikum inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wo hari ayd gana majjuɓe ɓen ko walatano ko joni rewɓe suɓaɓe sufta moƴƴuɓe ɓen si feera waɗi ko kamɓe yataki no hayla ten jil babuji ama gumiɗo e nder kurungol amugol wo aynal haya honto herde kan woni aynal hira honto hirandene woni honto mawɓe o ɓen yo ala mawɓe honto moji o woni kana yegguiti belaɗo mema jaraɓi salatu wassalam sato natata aljanna ina jeeya e maɓɓe abdayus alladi yuqirru lfahishata fi ahlihi yi o ɓengure mum no bona o tetta o ɓanta ko tew mi ronku ɗum mi jokkiɗo ha mi ronku wallah mi ronku woo natata aljanna saabu ko jannaɗo ko haani gayriɓe wi o gaynata belaɗo memaki ma min rajulin istara'ahu llahu rahiyatan fabata gashin lirayatihi illa harrama llahu alayhi ljanna ala gorko ma neɗɗo mo jomen halfinta hunde o waalo o welsino aynugol nde o maaya sina jomen harminanaymo natugol aljanna joni noon ayyaka ka galleji julɓeɓen ɗum ɗo wona waɗede tawa kadi yahoɓe ɗum ɗoɓe hino felliti oɗo feera ko ni o dogiroyta kono yasimi yahani ko nenan mawɗo ko baɓe nan mawɗoni okkude ɓiɗɗo mum ko potan woni jombude ko ɓiɗɗo bappan hara ko ɗi naada tama yaahi enen ɓiɗɗo bappa mawne baben ma e yaa e ma haysi ko nene ma no ɓuranma joni ma kaɓe weltoto joni ma ɗikka ɗum no hawranma an sa wi ni anda to jomen no wilan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawma alqiyamati yafsilu baynakum kandam maɗan ko yiɗuɗaɓe leydu mawɓe nafatama hay fof ɓe addi konngol ɓe wi kala onon siɓɓe faalaɓe jokkude en tan muɗum tan hara lundaki joni men tawta lundotoɓe ɓen e hino feere nden wa ida kuntum turiduna qada al wajib fadhahabu qabla al farhi aw ba'dahu wa illa famata yakunu tahir wosi tawi ina faala tottude haqqe siɓɓa ma on hara gonake e joomi ma sa accu ha ñande o nodditi heddugol joomi men ngol yaha ɗon jooɗoɗa lan wiya gaynata ittide ɗum ma ɗum no gasa jooɗoɗa ɗon ha dimba hoore nata ama han tigiɗi ka seytan naton noddata ko ɗon go noddata wonandi konnu waɗata kitawiɓe jibinanama boobo so inni denna bo an mon koye tene bo yahoyaka iwronaɓe petta boobo on soranoɗamo barkinelaɗo ko ɗum waɗayno siɗaɗani ko wallitoraɓe hokkoraɓe waylitoɗa ñande jonmen lumde ɓe ka galle maɓɓe sa tawe ɗum dey bo aa a wawali attinde accu ha ñande feera maɓɓe on fetti yaha tawoya ɓoggu ɗon ma jommano ɗon waɗanamo ko faaloɗa ton ɓayɗe i jokkade enɗan kono wata jokku enɗan ka joomi men lundete idhabu qabla alfarhi aw ba'dahu ɗum ɗo non arrijalu wannisa wala haddin sawa so yiiti en wawali ɗum kara hinen lanndodira ko honde oɗo boni iwata ka dow leydi honde so tawi enen wiyaɓe no moccilen en suusaali wigol baɓe gam mawɗo waɗa feera mi jooɗo mi ron keyiyeɓe ton ii wallay ɗum no wawi wonde ɓay jommen no wawi kolde ɗuɓaki mara a haali ta yiyede ton kadi so soni wontimaki a yahay so muusini hoore nden a yahay mi sikki hay so ñiire muusuma a ɓorna wawi ɓornade no ha laaɓa si jommen yiɗa yaha so pikkinde a jooɗoto nodda del mo yon wa taya ari hoggiti kono yaafe ta yahay ɗon non hadi a yaha ko ɓayna baɓe ma mawɗo ko ɓayɗa heeɓi ko ɓuran maɓe cellal ngal a dasota ko yaha dasota ko yaya waddonen haqqil wo si tawi ɗum en waɗali ɗum haray ko honde ɗum iwata enen si tawi enen en wacciraki waɗirde ni waɗoɓe ɗiɗoɓe lumdoɗen tawdede maɓɓe ñande ɓe waɗatanen ɓayren felliti en ala doole haɗugol de waɗugol kaɗen mari kombo mari ɗen kombo yaago ka sen musical no joɗɗina ɗo sino utto haɗatalen inna alhamdulillah yaake tañine yiye ɗon taw woola ɗon ha ɗum natte sunna on sankito dogude ɗon kombo fayne yeyeyi ka biɗaji ɗi waɗete ton jewɗe hune na en jooɗoto haɓe gayno luubade koɓe luuboto kon fo simmoɗa yeey kaɓen wawde tamtude goɗɗum jon non ɓayɗa gayno ta tamtude ya aqi awata jooɗo ɗon si a jooɗike a ittaali a waɗaali innakum idan mitluhum famal fakku baynakum alaafi warradi bilmasiya tum sawa yettugo joomi men e welkorno yettugol ngol no kota ker hay so yettaɗum so wino sen jaɓal ɗum ara ko honde ɗum yiwata musidɓe lannoɗen ɗum hoore men senen ewi min go mi susta porgesude ɗum gavane men ɓeera waɗamironte yahude ye ɓe sanctionete ɓe ittinte honno ɓe ittintama sako ɓe duwani ha leydi men ihon ko jamango yon wallinde ɗum wigol kala ko watta ko ma versal o versal ɗum ko nawum mina riya pasque kala ko waɗanta joomi men neɗɗo henɗo ko ma karagol doga e hoore ɗum innema doga ñalande doga ɗuma on waaloɗa wiye kadi awa ardunen hannde ko kaari kaare kaari addaali kadi addana e haaɓe artiray so jomɗi tagoto yaw so mayirama tagoto yaw so heɗi denna bo tagoto yaw ɓe gaɓe sanctionoraymo ɗum ɗo aina llah onto lillah onto sabu jooɗinen on ene ko hillanami hallane fewndi hande ko ɗon koɓe gonoɓe wiyata koko hillanami hallane kala mo waɗana almata waɗanmo jonnon ko nungo yo itimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutimukum limada la nuridu minkum jazaan ɗum ɗo no woɗɗoniri kano ɓattoniri ɓattodira nelaɗon memaki alayhi salatu wassalam ine jeeya e ɗowɗinoydeɓe ñande darngal tahta al ars wa rajulum tasaddaka bi sadaka fa aksaha hatta la talamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ka neɗɗo marɗo ko okka ko ɗetti ko ko okkata ko mondi ko suuɗi ha hara nano ngon yiyaani ko ñaama ngo woni okkude ko na fi yiitere neɗɗo yiya jonnon o wi nelaɗo ma ko jonnon yoɓoy tawa ñande darngal ko ñande nangen tippina e tagorne fowno lakka jonmen sortamo duyamo ko ɗowɗi o naara ko fettata ko ɗum ɗo no serte windugol ɗi bukkuji yaahi arde 1000 franc on windu addali hannde koye kadi addano andi do kala tan woni jelu to kom kala to nyamaade ni haa baayi dun do ko nyamaade ni kama manilla wala wadi rede se jome ngawi lan uridi min kum jaza wala shukura tawi am ni jara tawi am moti yawtu to me yira bu ko ta taw kure ben a ala ta na wida har mi jara ma wayi rai tenudi aina la nuridu minkum jazaan wala shukura nawni jonno ko itari e mulidum do ara ifame ela adam be maki manil sama saridallahi bi sakhatin nas kafahu allah mu'natan nas wa manil sama saridan nas bi sakhatillah wa kalahu allah ila nas kala takuro ko yelcin ta jomi men kon haytin do len tikkay jomi men yel toko yelamo kadi maki bo yimbe ben kala takuro ko yelcin ta yimbe ben kon hala jomen tikkay do jomen tikkay mo aji da mo kadi yimbe ben hala non be gaynan da ta be gaynan ne tema keri wa ko manil sama saridan nas fi sakhi tukillah bimana asakhata allah alayhi wa asqata alayhi an-nas wa manil sama saridan nas بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس تقعيك ولا تجمعكم هاي ذكار التكايدون تجمع ذلك ما ولتته طب إن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء تجمع يلك تغير بده تجمعك مهاو ذلك ما هرأي مجي قلتوا كوانونا سنقيني دون بني دي بفيرادي أرنك دي دي دو فاتم دي دي هدهي dangan di fayda ko tadi ana jokki tun na hay bawali do mai ara gira ko ganda ko jokki han nyan de wayno gira fayr dangan di nara do jokki fi mai do fi ne do gira ka wali o nauni han nyan de o tiuta turre de ka berde ala ko nela da ka ga ci go to kala non ko be dile kanela do hadi no don hare en ci ci rushi ga albani ga di ahkamul janaisi be atti ko tun non atti ko fo be fermi do ari ya salon wa bida uha ko me mo da hi ba wo ko bida kina je anon e bida al jara'il ne ko on walo fitina go ka munyi kingo ti makko munyi kingo ti makko mo aba di den ko jokka tum non ka jango be e ka janga ta ke ala haddi sawa pai le yo da fatun de jirin ka ita on jiri fitini ara ma weta ma kama ko don habba ma ha o lota ma ronda ma surra ko yi bana ara jama na toro ni yi ko kagalle ko mire ambo yi ma dum to ni re hon kana e anda ko do wana na ka ha o surra yau ki don wo se ki sina ara ko on do wana me mo dum gi do ma ko sirtu di do ma ko ara ka di ko du'a kai kan addu'a ul jama'i inda ta'ziya bid'ah sejaina ma aisha jabir jazari ka min hajil muslim nendam faida jango wa sunna mo ala ne ka sudu mun buda ya ko tan ka babu al janaiz ta'ziya ma be maki salaf hadhihi al umma ila nira al haqqul mufaddal kafi fa anna yahu ko jokka maido ha o surre mil ko ka di kamako dun ko bid'ah kido ta ka galle mako si ora ma surru kon salaf kon mi jokkita ko ko pelongi tirama ka bete ka golleji ma ka programi mudu amma ardu gol kadi jodo wede non be wi dum ko bidano yoro gol don habbe du o dirde don ma dum o jong o do fa dum de jodo habbo non aro be ya ko mame kimi jona ki do ni habbi de kadi tare be de kadi mi ala yuro mende e la do jodi ma habbi nyande habba be kini ko hombo fekkine kitta nelado yuro mende lado buri hamza tawdi kadi to ma ko yuro mende lado hamza siu jafar bin abi talib en yenen yanen ay do fekkini to be ari be munyin tin ni dengure ma pet makko na be hoti e jodi no don be habbi kambe jafar wana be babo go to bi babo go to be kombo no don tan to jafar buri nelado kombo be jodi no be habbi do ko don shako jamin da maati tumbo dir kongol jodo ne to fitto bi mana vaira do jodo undi kata mal habbo aro be ben tumbo dira si o watti ronde fugol habbo roobe o watti bida goɗɗo kadi ميري دفا فاتا دو لا فيرني يا أخي لا فيرني كأنا كنت في إيرانو كاو كان قال دفا ميري نبا نبو ميري كان قوان دمو ماري شنو نوكا سهن جانجو يمسكو أي أقول مارس أنا دفا كفالي ياما فاكو ماري شنو هندي جيدو مكو نيهي كاو كان قوان دفا أتنا مو kono enen on kiri ko ñande maa fiiwo o teyde maa faade si goɗɗo waali ke ɗo feƴƴini hara o nawruno o waali hara ko probléme ordonnance timmugol anngal timmugol ordonnance wonano sabu o feƴƴina o yinnane lekki ronke tummolireede kin lekki soode o waalo o maaya ɓenna o ɓee waala faa ko maaya ɗiiƴan ronka hibbeede hanno yalti noon mbuuɗiɗi sende ɗe wuuri soodo lekki ɗin nagge no wallide hirse ɓee ɗo maaɓe ordonnance maɓɓe no waalimo yoɓaaka ya ihwan aynal lillah anto sabu jomen o woni wiye kadi waawata wonde abadan ere nelaaɗo feƴƴinaade kaa ɓe wuuri naa ɓe feƴƴini nelaaɗo ko njalaa junonde ɓe feƴƴini sahabaɓe i sakke kolasawol arba hari no wuuri kaa aboubacir Umar, Usman, Ali rabbi Allah anhum kedo kono wuruno. Billahi alayna. Kebe hirtan no nelaaɓe ngeloɓe ma nagge ma be umma baalu. E hirtuno. Ene waalide maayani en nden no cekki ɓuri nelaaɗo. Enen ɓe wonɓe hirsande ɗeɗo hiɗen mari feere e cekkungal e faamu ɓuri Aboubacir e Umar e Usman e Ali. Ko nelaaɗo waɗa naaka ko ɓeeɗo waɗaali ko hombo marɗa waɗan seeɗo ɗum an waɗowo ɗum on ko a hombo nanan wallaaji tawno hirbangol jee jammbae ɗono wono newinoo no lafano sahaabaɓe yiirayno ɗum nelaaɗo sahaabaɓe maɓɓe sappanɗe njeeɗi ɗo maaye ñannde wootere ko foti kaa sabi ka sappanɗe njeeɗo ñallal gorgal ɓe waɗa nelaaɗo surri ɓe arti kaɓe hirtanno goɗɗo naa ɗon hamsa wara noo nelaaɗo holli sahaabaɓɓen ɗum jeyaaka e diina sahaabaɓɓen ayni nelaaɗo haa ɓe feƴƴini ɓe ɓetti ɓe surri nelaaɗo ɓe haali ɗon ɓe holli ɗum jeyaaka e diina enen heɓen ɗo wiyeteeɗo waalataa ko maa e dina ɗiiɗan hibba hombo woni o kanaa teddungal ngal lo heɓi o ka diina ko teddungal nelaaɗo ngal lo heɓi e mum seeɗal kaa goɗɗo no tedda ɗo anangan ɗo aw nelaaɗo jokki ko nelaaɗo waɗanaaka ton yaake ta wiya wonanae ɗum bani adam si tawi ko feere e yiɓugol e teddingol ko aboubacir siddik yiɗi nelaaɗo ɓuri kala ko neɗɗo yiɗata neɗɗo ko waɗanaa ɗum nelaaɗo te en suusataar wiide hari jawdi alaa ko hirtee ka har ala aw sorto weŋi ɗum nelaaɗo ñannde jaafar feƴƴini ɓe wiyanno sahaabaɓɓen de feewno ñaameteeji nel ton ke gure jaafarne ɓe heɓii ko aanini ɓe enen noon ko se on kidi waali ke maari jawdi ali e tiimahol koyo acci alaa fuy koy ɓedde walle hirse wallinee hirse ɓe ñaama haa lanna ɓe hoota ɓe acca koye hara alaa ko koye ñaama ɓe jonna taa koye ɓaawa ɗum fokoye ñaama moƴƴi fay ayyataa ɗoo ka ɓuuɗi kao waalotoo maa ɓen goɗɗo miɗe tinnaari ndi o wiigol naareesi naare haari no woodi hirse on to ndiyaltata ka dinngiraa makko siɓay koma ɗiiɗan hibbe hade sowonaa hibba te kadi ɗum ɗon nafataa may ɗoon ɗo si kay ko sakkanagol may ɗo ɗum nafataa mum ko nafata may ɗon nelaaɗo yoona ni en sahaabaɓɓe wii nelaaɗo ene sakkanagol may ɗo si o maayi ɗino nafa mo so nelaaɗo ɓe maa si nii sahaabaɓe wii kon ɗum ɓuri moƴƴude ko nafata may ɗo to feƴƴini nelaaɗo ɓe maake ko sakkoyol maaɗi ko yarnugol ndiyan naa heddugol ƴiiƴan ene ñewiyaama ndiyan ɓe jetti ƴiiƴan e se moƴƴi o yiyaani banu israila ko ɗum wardunoo e annabi muusa hamna e muusa ɓay ɓeari ɓe wii yeeɗo men huɗunanaa rabba kawi bayillana maa hiya hamna e muusa konnirino ko bakara kala nagge nge nannguɗon hirte ɓeño anndu ayyu bakara lawnu haa kay ɗiyatu haa tasabat alayna lamma saddadu saddada llahu alayhi siɗen wiyaa ndiyan ɗen jokki ƴiiƴa ɗin ese moƴƴi moƴƴaaɗi jooni noon ko ɗiiɗo tati woni hoore asli ngurdan man ko kaari heɓii feera sera ordini dito prima con jibina o mai kan mari ha du ni kati kadaren ha du kamu naibu kari no mari sera ko ba o sera bidda tajina denna boyen on jibina do to setti kan mari buri dino ta ha du ni tumbo ni setti ido lo go e yi en hawro di raina la be majji ko ba hawro ni tan la be en awa en gurna men dan kakara pindin go gejji ni tuwa ci tawara me bu mare ro men kone go go na wala ne dug na dan na ben na dan na go wala wala ne de dunde ko be wi be jabi nyen tinde ne la ko ya ko tawara insha Allah ha maya na ko ta chonchol ha maya Depo mu maabito mu wirta taako yaadu buuma to haa maaya. Ko enen do wii aa. Se lundi ke nelaado ka gollondire men e ii o taki. Lando den ko onto hauro lirte nge nelaado e gollondire men. Honto. Honto hezi. Sa lundi ke baka jomba naado. A lundi ke baka jibinana naado. A lundi ke baka hego daa faadu ngeno. Ye ti am onto hauro lirto. No hezi. Nadaki kaa. Idan. Faamen ko ɗum janngunoɗen gurdan oɗo wiyeteeɗo oɗo Umayru bun Saadin hakkunde makko e Julaas bun Suwaydi e janngino ɗum ɗo e yii jaga neɗɗo ko teddi e maa wo ko o moƴƴi e maa wo ko yiɗunaa mo wo wela e jooɓi men ngon no ɓuri mo fiwu ko ɗum si Umayru bun Saadin wi wallahi a moƴƴike a moƴƴeya Julaas a teddiniilan a yangani kalan a waɗanilan kono wallahi suuɗugol ɗum ɗo ko jampagol nelaaɗo janko jooɗi men ɗum ɗo ma mi tenñina ɗum mi suɓataako ko welatama kom e ko reɓtata jooɗi men ko a yiyano ɗum e gurdan makko ɗan ka yiyano ɗum onum si jooɗi men o wii yahlifuna billahi lakum li yurdukum o wi wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu muminin ألم يعلموا أنه من يخالد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها قل ذلك الخزي العظيم كادوا هلا كيف يقول لنا أم في يوم ذا الخنب تابعون كفامه كون يلا وجوب من يلا بذلك قولي وكاري ذا الخطوفر كنا قوتوا كان هذا عندما متحقيق ولا سمعته جوب من يلا بذلك وما في جهنم وما في جهنم si o naatoyi solle siko kettungal o hakkuno aduna e juuɗe o o annda jaafere ɓura naatugol jahannama ka teddungal no mbawa naatugol jahannama teddungal ala ɓaawo ɗum te nelaa ɗon kadi ɓe maaki la ta'ata li mahluqin i maafiatil khaliq e yii ɗum kala ko dari ka fottagol bani adam kala ko o teddi haanana neɗɗo kam waɗa ɗum naaren saadugu nabi wakkas ne o naati islam matta o jokkondiri e nelaaɗo nene makko humpiti saahugo nabi wakkas naati islam hajjitiɗina baaba muɗum kam wakkas o noddino mo inni saad anga taw ala ko waɗa siraatigol dina baaba ma kam jotta muhammad saadu wi ko ɗum nde mi tawino moƴƴi mi waɗi ɗum o wi awa wallahi fanni ma jitaɗi dina muhammad kam mi ñaamata mi yarata mi ɗowdinata ko mi naatta e suudu mi ɗanata ko haa mi maaya ma hakkita e ɗum wona ko fi saabu emen faami saadibu nabi wakkasiri nene ñaamer tum yarontaano ɗon wonon ka suudu ɗum gonnan taw hayko ko waɗi noon ko komi jokki ɗo mi yii ɗo ɗum ɗo fo yiltatalange ɗum o wi awa si a yiltaaki ko ni mi wonirta haa mi maaya saa ko hakkunde arabu ɓen nene saadu maayi kanko woni sabu muɗum yaayne suratul ukmane yiye ɗum toon maɗum e suratul ankabut en yiye ɗum toon maɗum e suratul al ahqaf en yiye ɗum toon te foɗodir ɗon ha saadari wi nelaaɗo nena wi hunde kare hunde kare hunde kare nelaaɗo maki muñño mi jataki wigol accita e qur'ana e sunna fiyo nene ma welto ma fiyo baaba ma welto wani noon wela e maɓɓe on fo yaafi nafataama nde maayuɗa innahum lan yugunu anka min allahi shey an ɗa ɓe nafete ɓe nafataama ti wertingol noon mo nafataama tikkina nafo o ɗum ko jofoyaagal noon kanu ko teddu gallo o way tan mo nabi ka ari tay neena mo joodi kana nge nyaama ni yaral no joodi don no liidi o wi neena wor ka suudu o mi nata nyaamu yara nyaama ta mi yara ka o wi neene neena ma ko wi naam wa wallahi ya joodi ke do a nyaama li yar ba liidi da do si joomi men tippinima lakul mawti hettugol wonkimakin o ɓeydanima temedere ɗi jogiɗaɗin mi dari ko mi haynima malakul mawti wittitiri pittalima ɗin woturu woturu haa ɗi temedere noon ɗi timmi miɗo dari wallahi ma yasurduni dalika andini ɗum noon ittatanaya katina ɗo dey ay ñaamu yara yaw ka suu o wirmi watta ɗum o acci ɗon kadi jumma makko o hooti so yo wi nelaɗo nena jaɓali men jerdi ha nelaɗo mi torike on sora nelan joomi men yo neno yo nenan fewu nelaɗo jooɗi fewti kibla fanti juuɗe mum nden ɓe maki allahumma hdi umma saadin wakti biha joomi sewtama fewnu nene saada addanami mo jooni andi baɗbunami wakkasno darrete nelaɗo ha ɓe tori ɗum ko yilti ko yewtay nena makko irino ka suudu naati siika yaafi naati ka suudu jooɗi mbiya lootike santike ñaami ɓornike hino wira ɗaftitanelan saadu bu nabi wakka taw yaltunoɗo binmbi mi yaalimo yonabanta mouhammadu mi naata kadina yo walla ha nde maayata ya ihwan istajaba allahu jalla waala du'aa rasuli ka allahumma hdi umma saadin wakti biha ko hewti o wi ya umma ɓewi saade hon toonnoɗa gila bimmi woka nelaɗo wonmi ɗaɓɓitima ha mi ronki jogo jumga gonnafani ashak wiɗo faala islam o ko jogine makko addota nelaɗo ñene makko naɓe islam ene mo cipni julde billahi alayna si saadu bo nabi wakkab cippitino jaɓani ñene mum ko wi ko kamɓeniɗo ko hon toonano werde mabɓe sabittugol makko ngol e jogagol mo goonga on woni saabu hontoni battane maɓɓe aljanna wattanen haqqil watta en tuto junniten fuɗata moƴƴa ɗum tutowo si junniti o bonni ko awdi makko ni doftagol nene e ba enen ko mo yiruɗe nene e baba subhanallah ko mo wiru nene e baba dofte subhanallah ko wiyeyo en dofto o lundoɗo mimin ene baaba e baaɓe mawɗo hombo ɓuri heccude na si ɗitto yawi ko baaba mum teddini baaɓe mum mawɗo kanko e baaba makko ɓe welday ɓe welday weldata dey si ɗitto teddini pati mum yawi ko nene mum ɓe naɓiday enen fana wiide sen teddini nene men e yeddi joomi men en naɓida e joomi men kañum en naɓiday hori annen hey ko joomi men yiiruɗen mawɓe men ɓen kanko ɓuri anndude holno ɓe jogorte o wi hey nene ma e baaɓe ma ɗigganɓe ɗoftoɓe waɗanɓe yurminɓe hokkorɓe aananɓe kono no wiimi wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi hilmun komi wimayey fala tuti'huma sa ɗoftogo ɗen dey siko welayango wonna ɗaɓɓude heɓatako ɗon tandi konto welayangon heɓoto wa sahibuhuma fi dunya marufan wattabi' sabila man anaba ilayya hara ha tumminiri sa yennuɓe dey sa fiɓe dey wasa ɗanuɓe dey wata jasimɓe dey wata aydimɓe dey wata fanuɓe dey kono wataɓe hande dewal joomi mangal di o wi joomimen o wi fala tuti'huma o watti ɗon wa sahibuhuma fi dunia marufan wondir e maɓɓe no moƴƴiri kono jokku gongol ta jokkuɓe dey wattabi sabila man anaba ilaya man huwa rasulullah mawɓe maɓen teddinɓe jokkete on ko nelaɗo ene ɓayri ɓuye men no fan kala jokkuɗo nelaɗo tadi hen ɗan ene janngal haa du sahaba ɗo yiɗen ko ɗuuɗi ene men ñande tum tum tum tum kodan tumo jangu den do Jaafar bin Abi Talib bayr be ni kana jaashi amru bin al-As Abdullah bin Abi Rabi'a ayr be hew toy kono amru bin al-As be teewri wo be no jokki gorko ka amen saju do enna saako do tumo jiran amen ngal feccuro mo ci amen de jibi ni do kare amen de na ngala do yino dum ngala do medi wadde dum jokko do ngala do be asaki abonni ataki en ba abokya awadi sawuli dum ja fe sodor jokku ba melano ndiyan e omo wada odo tawel fitta ala ba ay ko ta melano ta jokkay de ha na e kube yi kon anana ta hay ko wola te goppi wola te rawaga ra haja kay du koyal fir'aun jonno wi wa innahu la min al mufsidin فرعون لي إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون لي من غلي وتموسى ويل تدين ممحتكا من غلي وتموسى بنك دوليه دون أخي بندة نبوي لمتبه من بني لأن دابنكو أن لبنوه ومحتك be andaaben ko andi moƴƴinoowo ko bonno kan wawni senniniren niɗɗi weeti si niɗɗi annde niɗɗi si weeti annde weeti ɓe inni walaysa shay'un yasihu ida ihtaja annaharu ila dalilin si e yehi haa dalil ngannda ñandi kara hakkil ala hannde kadi kara hakkilno heddi heddi musidɓe qur'ana e sunna nelaaɗo ina jokki gurdam makko ɗan gila kaɗan fuɗɗi haa kaɗan haaɗi ala ko yalti e muɗum ko yer ko yaltinta wo yalti ɗentoroy allah subahanahu wa taala arkito en yondinorgol ɗoworgol heƴa e deɓe mum ko nelaɗo addi kum wonen nderɗo ɗaɓɓen ko welata joomi men kon rentoɗen ko tikkinta joomi men kon haydi ɗum welaali heddiɓe ɓen ko waɗi noon ko heewi kon ka joomi men welti woseedimɓe ɓen ɗuuɗay ka joomi men tikki o haray buy weltike ɗon kana ɗum woni gaayi ɗon allah subahanahu wa taala ganden sifa ɗum si tawi woodi ko famine muɗum fa minallahi taala wahda si tawi woodi ko koyli e muɗum fewaadi haray fa minni wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa astaghfirullah alazima li wa lakum wa lisa'iri lmuslimina walmuslimat walmuminina walmuminati fastaghfiruhu innahu kana ghaffara subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.